przedstawienia, więc ściągamy czapki z głów. Świat na drobne się rozmienia, by fortuny rosły znów. Światło dzieli od ciemności, czasem tylko mały krok. Wskazać można tych z jasności, innych nadal skrywa mrok. Ha!